Masz rację. To nie czas na utarte schematy. Kupię Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Do Polski dotrze rano kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczyna się kontrola NFZ w sprawie szczepień poza kolejnością. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu w Warszawie, który spowodował śmiertelny wypadek na moście Grota Robeckiego. Kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi trafi dziś do Polski. Transport zostanie odebrany przez Agencję Rezerw Materiałowych na lotnisku Chopina w Warszawie. Do szpitali dojedzie dziś także 150 tysięcy dawek z ubiegłotygodniowej puli. Agencja jest przygotowana do dystrybucji szczepionek między punktami, jeśli w jednym miejscu ich zabraknie, a w drugim będzie za dużo, mówi szef agencji Michał Kuczmierowski. Szczepionki, które raz trafią do zimnego łańcucha, czyli do tej takiej standardowej temperatury między 2 a 8 stopni, nie mogą być ponownie zamrożone, czyli musiałyby być zutylizowane po upływie 120 godzin. Dlatego będziemy za każdym razem, kiedy dostaniemy sygnał, że jest takie ryzyko, reagować i te szczepionki będą mogły być przewiezione do innego szpitala. Szczepionki, które trafią dziś do szpitali, mają wystarczyć na 5 dni. Kontrola NFZ rozpoczyna się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chodzi o wyjaśnienie okoliczności zaszczepienia poza kolejnością, czyli tak zwaną grupą zero, kilkunastu znanych osób. Wyjaśnienie sprawy polecił premier Mateusz Morawiecki. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o absolutnym braku akceptacji dla działań niezgodnych z regułami. Jesteśmy w środku pandemii i tą bronią, którą mamy, musimy również rozporządzać w sposób jak najbardziej rozsądny i racjonalny. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane. Sprawę traktujemy bardzo poważnie. Opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. Rektor Uniwersytetu, profesor Zbigniew Gaciąg, mówił, że nie wiedział, iż szczepionki mają zostać podane osobom do tego nieuprawnionym. Zgłoszenie do prokuratury rektora zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia wpisało Polskę na listę tzw. czerwonej strefy. Oznacza to, że aby wjechać na Ukrainę, trzeba spełnić pewne warunki. Podróżni przekraczający granice z Polski będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie bądź też poddać się testowi na obecność koronawirusa. Po przekroczeniu granicy należy zainstalować w swoim telefonie specjalną aplikację. Pozwala ona na lokalizację podróżnego podczas kwarantanny. Automatycznie też zwalnia z kwarantanny po ujemnym wyniku testu wykonanego w jednym z certyfikowanych laboratoriów. Do czerwonej strefy kwalifikowane są kraje, w których liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest wyższa niż na Ukrainie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który będąc pod wpływem narkotyków spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8, wysłała do sądu prokuratura. Zarzucono mu m.in. naruszenie zasad bezpieczeństwa i doprowadzenie do katastrofy w ruchu lądowym. 25 czerwca kierowca uderzył w barierę wiaduktu na moście Grota Robeckiego. Część pojazdu spadła z wiaduktu. Jedna z pasażerek doznała ciężkich obrażeń i zmarła. Inna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kierowcy grozi 12 lat więzienia. Uczniowie zaczynają dziś ferie. Z powodu epidemii mają je spędzić w domu. Możliwe są tylko półkolonie i obozy sportowe. Polskie Radio przygotowało z tej okazji mnóstwo atrakcji. Od 12 do 14 podczas ferii z Trójką będą konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Wiele atrakcji czeka właśnie na najmłodszych słuchaczy, mówi dyrektor programu Michał Narkiewicz-Jotko. Są to słuchowiska wyprodukowane przez Polskie Radio dzieciom. Są to lekcje języka angielskiego przygotowane dla najmłodszych, a prowadzone przez Nika Sinclaira i Mateusza Kraudwursta, jak również radiowe lekcje WF-u, czyli spotkania z trenerem odnowy biologicznej Remigiuszem Rzepką, który w przystępny i połączony z zabawą sposób opowie najmłodszym słuchaczom, jak zachować formę. Program Polskiego Radia przygotował codzienne pasmo Zima z Radiem, którego można słuchać od 9 do 12, mówi Magdalena Szturemska z Radiowej Jedynki. Będziemy przeprowadzać eksperymenty, dowiadywać się, jakie są sekrety zwierząt domowych, niekoniecznie tych najbardziej przez nas pożądanych. Będziemy szukać w sieci przeróżnych atrakcji, bo w końcu sieć jest teraz naszym największym przyjacielem. Będziemy się też zastanawiać, co zrobić codziennie na obiad. Będą też konkursy takie nasze, codzienne, te, które są w czterech porach, czyli na przykład co tu nie gra, ale w specjalnej wersji młodzieżowo-dziecięcej. Na portalu Polskiego Radia w serwisie Ferie można znaleźć propozycje bajek, słuchowisk i innych audycji dostępnych online. Będą to głównie przedstawienia Teatru Polskiego Radia oraz audycje Polskiego Radia dzieciom. To był serwis Trójki. 5 po 7 serwis sportowy przedstawi Adam Malecki. Popis Kamila Stocha. Polak wygrał trzecią odsłonę turnieju czterech skoczni w Innsbrucku i został liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Ma nieco ponad 12 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim, który wczoraj był trzeci. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek. Piotr Żyła tuż za podium. A Stoch po zawodach miał powody do zadowolenia, co wyraził na antenie Telewizji Polskiej. Te skoki to były super. W powietrzu już się uśmiechałem, cieszyłem się każdą sekundą. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji i najbardziej cieszę się z powtarzalności, bo staram się skupić tylko na sobie, na swojej pracy, na dobrym skakaniu i to wszystko, co mogę zrobić. Czwarty konkurs turnieju czterech skoczni 6 stycznia w Bischofshofen. W Tour de Ski biegaczki i biegacze narciarscy mają za sobą 3 etapy. Wczoraj biegi na dochodzenie wygrali Jessica Diggins i Aleksander Bolszunow. Amerykanka i Rosjanin są liderami cyklu. A 27 miejsce wczoraj Izabeli Marcisz. Słowaczka Petra Fruchowa jest liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W Zagrzebiu triumfowała w slalomie. W piłce nożnej kolejne 2 gole Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Bayern Monachium, choć przegrywał z Mainz 0-2, wygrał 5-2. Także 2 gole Piotra Zielińskiego w Serie A. Napoli na Sardynii rozbiło Cagliari 4-1. Także 4-1 Juventus ograł Udinese. 2 gole Cristiano Ronaldo, a bramki Bianconeri strzegł Wojciech Szczęsny. Lider Milan pokonał Benevento. W Hiszpanii przewodzi Atletico Madryt, wygrana 2-1 z Alaveszem, skromne zwycięstwo Barcelony 1-0 z Łeską i 500. Występ Lionela Messiego w barwach Dumy Katalonii. W angielskiej Premier League Newcastle uległo Leicester 1-2, a Chelsea przegrała z Manchesterem City 1-3. W ekipie z Manchesteru kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Podobnie jak w przygotowującej się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy z Turcją oraz Mistrzostw Świata w Egipcie reprezentacji Polski szczypiornistów. W szeregach biało-czerwonych jest jeden zakażony. W 16-osobowej kadrze na najbliższe mecze zabrakło obrotowego Paris Saint-Germain Kamila Sypszaka. W rajdzie Dakar na pierwszym etapie najwyżej z Polaków uplasował się kładowiec Kamil Wiśniewski. Zajął 8 miejsce. Jakub Przygoński w stawce samochodów był 9 i narzekał na pozycję startową. Było bardzo trudno otwierać trasę. Było bardzo mało śladów, co nas na pewno trochę spowolniło, bo samochody z tyłu już miały dużo bardziej otwartą jakby tą trasę i na pewno dużo nad tym nadgoniły. Ale cieszymy się, że jesteśmy na mecie. Zadowoleni na pewno z tego odcinka. Motocykliści Maciej Giemza uzyskał 18 czas, a 21 był Adam Tomiczek. W siatkówce GKS Katowice przegrał ze Skrą Bełchatów 0-3, a był to zaległy mecz 9 kolejki. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Możliwe przymrozki na Warmii i Mazurach, odrobinę cieplej o 1 stopień zaledwie, czyli mamy 1 stopień powyżej zera na Pomorzu, w Gdańsku głównie. Tutaj niestety możliwe opady deszczu ze śniegiem. Dalej w kraj tym cieplej. 1 stopień jeszcze w Bydgoszczy, ale z tendencją wzrostową. W centrum dzisiaj 3 stopnie i możliwe opady deszczu, podobnie na Podlasiu, podobnie w Łodzi. Przejaśnienia możliwe w okolicach Kielc. Na Podkarpaciu z kolei najcieplej dzisiaj, bo 5 stopni. Niestety tutaj również możliwe opady deszczu. Zachód kraju dzisiaj między 2 a 3 stopnie. Najcieplej we Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7:00 na rozpoczęcie tej godziny Wonky One i utwór Las. Za chwilę klasycznie Dire Straits. Program trzeci Polskiego Radia. noc nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Bilej, bilej. Przepalone styki, zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho! Tarabani się, endemiczne plemię, ho! Znowu pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy, rozocham chudy wany. Szapoba, szychobam, skumykam rady kompany. Tajga, sella, wargiel, łęk. Ja póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Program Trzeci Polskiego Radia. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowin' that sound.

W wielu markach brakuje niskich tonów. Robert Portacha specjalizuje się w montażu samochodowych systemów audio. Te głośniki, które są w wersji podstawowej, można niedużym kosztem polepszyć. Na pewno dużo zmieni wygłuszenie samochodu, przynajmniej drzwi chociaż. To zmienia akustykę tego głośnika, wycisza nam auto. Nawet przy głośnikach fabrycznych samo wygłuszenie da nam efekt, jakbyśmy wymienili te głośniki na lepsze i dołożyli jakiś mały wzmacniacz. Częstym problemem jest też krótka żywotność analogowego radia samochodowego. To na szczęście już niedługo się zmieni, bowiem od 1 stycznia w każdym nowym samochodzie obowiązkowo montowany jest odbiornik radia cyfrowego DAB+. Technologia ta gwarantuje nową jakość odbioru radia, mówi dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia oraz dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Michał Narkiewicz-Jotko. Polskie Radio od 2013 roku promuje technologię DAB+, cyfrowy odbiór kanałów radiowych, na których również możemy znaleźć program Trzeci Polskiego Radia. To jest lepsza jakość dźwięku dla słuchaczy. Interesujące jest to, że jadąc samochodem dostajemy więcej informacji wyświetlanych przez RDS. Posiadacze odbiorników DAB+ w samochodzie mają m.in. dostęp do bieżących wiadomości czy map pogodowych. Mogą też być informowani o aktualnej sytuacji na drogach, mówi inżynier Mirosław Ostrowski, propagator technologii DAB+. Mamy możliwość korygowania tras, które sobie wcześniej zaplanowali w ten sposób, że jeżeli gdziekolwiek wydarzy się coś na drodze, w czasie kiedy on właśnie się porusza tą drogą, to taki system dynamicznej informacji drogowej, która jest przesyłana za pośrednictwem radia cyfrowego, spowoduje zmianę jego trasy nawet bez jego wiedzy. Być może dostanie tylko komunikat, że jest problem na tej trasie i może to zmienić. Tak samo informacja o cenach paliw na różnych stacjach może być przekazywana tą drogą. Poza podpowiadaniem najniższej ceny paliwa, odbiorniki DAB+ dają możliwość także zaprogramowania odsłuchu lub nagrania audycji, tak aby mimo braku chęci wstania o 6 rano żaden poranek w Trójce Państwa na pewno nie ominął. Relację przygotował Paweł Turski. Teraz w Trójce Riverside i Addicted, a ja przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o tym, w jakim kierunku pójdzie muzyka w 2021 roku, kiedy jest cień szansy, że wrócą koncerty na żywo z widownią. 2 2 7 3, numer telefonu do nas. No i Paweł przy telefonie. Słuchamy Riverside. I'm addicted to your love, I'm addicted to my aimless drive. There's a mask upon my face I can't live without, so you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my compass in the world where everything is searchable, but really inside our eyes. 26 minut po godzinie 7. Pan Krzysztof napisał na poranatrójkę@polskieradio.pl. Oczywiście nie ma dyskusji, co jest lepsze, ale jednak czuję respekt przed tą chorobą i na razie wolę koncerty w internecie. No bo pytanie brzmi, czy kiedy wrócą koncerty na żywo z widownią, to nadal będziemy korzystać z tych online'owych. Warto wspomnieć, że koncert sylwestrowy zespołu Lux Torpeda na fanpage'u Trójki nadal do oglądania, więc to też ma swoje dobre strony. Oh no, I see. A spiderweb is tangled up with me and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. Jeszcze pół godziny i będzie 8:00, pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiełowicz, zapraszam. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafi dziś odwołanie w sprawie przejęcia Idea Banku przez Pekao S.A. To deklaracja Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza przejmowanej spółki. Decyzję w tej sprawie Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął w ostatni dzień minionego roku. Ma zapobiec upadłości banku. Niezależny audytor, firma PWC, potwierdziła, że Idea Bankowi nie udałoby się spłacić swoich zobowiązań. W oświadczeniu Czarnecki napisał, że decyzja jest jawnym pogwałceniem prawa oraz że odbywa się w sytuacji, gdy Idea Bank zaczął osiągać pozytywne efekty restrukturyzacji. Media przypominają o nagraniach Czarneckiego z 2018 roku, z których wynika, że istniały plany przejęcia Idea Banku za symboliczną złotówkę.

It's there. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Rzadko spotykana w rozgłośniach radiowych wersja albumowa tego utworu No One Knows i Queens of the Stone Age. 17 minut pozostało do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. I zastanawiamy się dzisiaj, czy kiedy wrócą koncerty z widownią, to równie chętnie będziemy na nie chodzili co przed pandemią, czy jednak część z nas pozostanie przy koncertach online'owych, przy transmisjach. 2 2 7 3 numer do nas. Hej, tu Marta z tej strony, witam. A propos koncertów online albo na żywo, to owszem, koncerty online są bardzo przyjemne, natomiast na żywo stoi się w pierwszym albo w drugim rzędzie i można złapać piórko słynnego, wspaniałego gitarzysty albo zobaczyć grymas na twarzy, kiedy ktoś gra. Chopina na przykład, ostatnio Deep Purple grali Chopina w Krakowie. To nie to samo niestety online, więc na żywo, jak tylko się będzie dało, to zaszczepię się i pójdę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Rzeczywiście zespół Deep Purple ma takie momenty, że taki medley z klasycznych utworów się pojawia na koncertach. Thank you. 12 minut do godziny 8. Jak zwykle o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia mamy naszego specjalnego gościa, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak samopoczucie po tak długiej przerwie świąteczno-sylwestrowej? Zapytam nieśmiało. Samopoczucie dobre, dziękuję, zdrowie też dopisuję. Mam nadzieję, że u państwa podobnie. Panie doktorze, prosimy naszych słuchaczy, że jeżeli pojawia im się w głowie jakieś pytanie, które chcieliby panu zadać, to żeby śmiało do nas dzwonili pod 2 2 7 3 i w rzeczy samej dwóch słuchaczy pytanie do pana ma. W związku z tym wysłuchamy teraz pierwszego pytania, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Przepraszam, mam takie pytanie. Dlaczego pracownicy służby zdrowia, mówiąc tak ogólnie i potocznie, którzy najbardziej są zorientowani w działaniu szczepionki, tak niechętnie się do niej ustosunkowują i nie chcą przyjmować? Do użyżenia. Czy to było zrozumiałe, panie doktorze? Tak, to było zrozumiałe. Z wnioskiem nawet, że niechętnie. Myślę, że tak nie jest. Ponad połowa się zapisała już do 14 stycznia. Może się zapisać jeszcze pracownicy ochrony zdrowia w etapie zero są szczepieni. Pracownicy ochrony zdrowia to nie tylko lekarze, pielęgniarki, pracownicy fachowi, to również osoby, które wykonują zawody administracyjne, techniczne i oni zapewne mają nieco mniejszą, a nawet na pewno wiedzę odnośnie tych szczepień, ale i fachowym pracownikom zdarza się nie wszystko wiedzieć. Zachęcałbym jednak do aktywnego szczepienia, no bo to jest powód, dla którego czy jak gdyby sposób, którym możemy zachęcić Polaków do szczepień. Czasem to wynika po prostu nie tyle z niewiedzy, co z jakiejś niechęci, przechorowania albo też lekceważenia czasem choroby, co też jest niebezpieczne. Mnie to też nie cieszy to, że tylko połowa do tej pory się zapisała pracowników ochrony zdrowia, ale mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że nasz słuchacz czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią na to pytanie. Teraz natomiast mamy drugie pytanie, również od słuchacza, nieco dłuższe. Jesteśmy z mężem osobami po 70. Nie widziałam wnuków od roku z ostatnich ferii. Bardzo by chcieli przyjechać. Czy gdyby zrobili testy na przeciwciała, test krwi oczywiście, nie z palca. Czy jest sens rzeczywiście zrobić te badania? No i kuć całą tą trójkę. Czy rzeczywiście jeszcze się powstrzymać do szczepień i nie spotykać się z tymi dziećmi? Lepiej rzeczywiście z punktu widzenia epidemiologicznego jest się zaszczepić, poczekać. To jest bardzo długi okres. Rzeczywiście państwo nie znaleźliście takiego momentu, gdzie było trochę lepiej, jeśli chodzi o epidemię, ale świadczy to o tym, że bardzo państwo uważacie i to bardzo dobrze. Niestety te badania przeciwciał nie dają kompletnie nic. One mówią o kontakcie z koronawirusem, jeżeli te badania są pozytywne, natomiast nie mówią, czy to jest zakażenie, które trwa, czy trwało. Czy to jest stare, bardzo stare zakażenie. One mówią o jakimś kontakcie z koronawirusem bliżej nieokreślonym i nie świadczą aktualnie o danym stanie zdrowia. Także nic w sensie wizyty wnuków u państwa, nic to nie zmieni. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wyjaśnienie wątpliwości i dziękuję za dzisiejszą wizytę na antenie radiowej Trójki. Mam nadzieję, że zupełnie spokojnie jutro będziemy mogli się również usłyszeć, zanim ta środa, 6 stycznia, znowu nam rozdzieli tydzień na dwie części. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do miłego zobaczenia i usłyszenia. Samego zdrowia, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. 8 minut do godziny 8. Teraz Artur Rojek i utwór Bez końca. Bardzo serdecznie, z całego serca zachęcam państwa do obejrzenia teledysku do tego utworu. Ja w tej sekundzie wrzucam go na fanpage Pora na Trójkę na Facebooku. Się trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wzrok.